program Trzeci Polskiego Radia jest 16 sierpnia, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Sejm zdecyduje o ogólnokrajowym referendum. O poparcie tej inicjatywy apelował premier Mateusz Morawiecki. Nie tylko upały, ale i burze spodziewane są dziś w wielu regionach kraju. Za chwilę szczegóły alertuje MGW. W tym serwisie powiemy także o kontrowersyjnych wakacjach przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen jest krytykowana za wyjazd do Grecji na zaproszenie szefa rządu tego kraju. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w Sejmie, że 15 października będzie największym od 30 lat świętem demokracji. Tego dnia mają się odbyć wybory do Sejmu i Senatu oraz ogólnokrajowe referendum zawierające 4 pytania. Premier zachęcał Polaków do głosowania. Drodzy rodacy, dzisiaj zapraszamy do święta demokracji. 15 października będzie największe święto demokracji od ponad 30 lat. Święto, które będzie polegało na tym, że jednego dnia będziemy mogli wrzucić kartę do urny wyborczej. Kartę, która będzie świadczyła o tym, jakiej kontynuacji polityki chcemy. Głosowanie posłów nad wnioskiem o zarządzenie referendum ma się odbyć jutro. Pytania dotyczą stosunku do wyprzedaży majątku państwowego podmiotom zagranicznym, podwyższenia wieku emerytalnego, przyjmowania migrantów oraz bariery na granicy z Białorusią. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak przypomniał, że zniszczenie karty do głosowania podlega karze pozbawienia wolności. W ten sposób odniósł się do pojawiającego się w przestrzeni publicznej sformułowania o podarciu karty referendalnej. Przewodniczący PKW wskazywał na przepis kodeksu karnego w tej sprawie. Kto niszczy kartę do głosowania, podlega karze pozbawienia wolności, to do lat 2. Znane są mi orzeczenia sądów rejonowych karnych, gdzie doszło do takiej sytuacji, że wyborca podarł kartę i poniósł odpowiedzialność karną. Więc apeluję, żeby nie wprowadzać wyborców w tym zakresie w błąd, bo niestety skutki nie ponoszą te osoby, które takie treści przekazują, tylko będzie bezpośrednio wyborca. Przewodniczący PKW zaznaczył, że nie ma obowiązku pobierania wszystkich kart do głosowania i to wyborca zdecyduje, czy chce 3 karty. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że oczekuje tego, aby Białoruś zaprzestała ataków hybrydowych na polską granicę. To reakcja na niedawne oświadczenie białoruskiego przywódcy Aleksandra Łukaszenki. W ubiegłym tygodniu powiedział on, że chce poprawić relacje Białorusi i Polski. Prezydent Andrzej Duda w Warszawie w trakcie spotkania z prezydentem Łotwy przypomniał m.in. działania władz Białorusi w kwestii migrantów przewożonych na granicę z Polską. Nie jest żadną tajemnicą, jako że mamy na to dowody, także w postaci materiału wideo, że nie bezpodstawne jest nazywanie tego hybrydowym atakiem, albowiem nie kto inny, tylko przedstawiciele właśnie białoruskich służb. Białoruscy funkcjonariusze uczestniczyli de facto we wpychaniu grup migrantów na linię graniczną. Prezydent Andrzej Duda dodał, że z prezydentem Łotwy Edgarsem Linkiewiczem omówił przede wszystkim kwestię bezpieczeństwa granic naszych krajów z Białorusią. Teraz ważne informacje dotyczące pogody. Na przeważającym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy ostrzegają także przed gwałtownymi burzami. Z najnowszymi komunikatami zapoznała się Marta Szulborska. Dziś prawie w całym kraju temperatura maksymalna przekroczy 30 stopni, a w centrum może wynieść 34 stopnie. Wczoraj na Mazowszu padł nowy rekord ciepła tego lata, powiedział synoptyk Kamil Walczak. W Ostrołęce temperatura maksymalna osiągnęła 35,7 stopnia Celsjusza. Był to najcieplejszy dzień, jaki sieć pomiarowa Instytutu Meteorologii zarejestrowała na obszarze kraju w tym roku. Synoptycy zapowiadają także burze, mówił Kamil Walczak. Na zachodzie, południu i w centrum kraju spodziewamy się burz lokalnie z gradem. Najwięcej deszczu spadnie na południowym zachodzie kraju, zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Tam może spaść nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach osiągać do 70 km na godzinę. Burze mogą pojawiać się również w nocy. Marta Szulborska, Polskie Radio. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen jest krytykowana za wakacje w Grecji na zaproszenie premiera tego kraju. O pobycie w rezydencji szefa greckiego rządu na Krecie informował wczoraj portal Politico, a holenderska europosłanka Sophie in 't Veld zażądała wyjaśnień w sprawie możliwego konfliktu interesów. O szczegółach Marta Płomycka. Te wakacje były poważnym naruszeniem traktatów, przyzwoitości politycznej i neutralności, uznała deputowana z Holandii, stawiając pytania o niezależność i wiarygodność przewodniczącej komisji. Sophie In 't Veld zwróciła uwagę, że Komisja Europejska w przeszłości milczała na temat kontrowersyjnych spraw dotyczących Grecji, jak traktowanie migrantów czy stosowanie oprogramowania szpiegującego Pegasus. Holenderka domaga się debaty w Parlamencie Europejskim w tej sprawie i wyjaśnień od Ursuli von der Leyen. A rzecznik komisji w komentarzu przesłanym Politico napisał, że był to prywatny wyjazd w zgodzie z wytycznymi komisji o konflikcie interesów i że Ursula von der Leyen nie unikała komentarzy na tematy wspomniane przez holenderską europosłankę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś temperatura maksymalna od 25-26 stopni na północnym zachodzie do 34 w centrum i na Podkarpaciu, najchłodniej nad morzem, od 20 do 23 stopni, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Trójka do trzeciej. Mamy Złotą Wyspę w Warszawie i między innymi o tej Złotej Wyspie porozmawiamy w tej godzinie. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Anna Regulska. Ale to stand in your arms Trzeci Polskiego Radia. Wyobraźnia to przestrzeń rzeczywista. Tego dowodem jest Złota Wyspa, która powstała w Warszawie, a autorem tej Złotej Wyspy jest nasz gość, pan Paweł Althammer. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Złota Wyspa, dzisiaj spotkanie. Ta Złota Wyspa, drodzy państwo, to jeden z wybiegów warszawskiego zoo, nieczynny wybieg niedźwiedzi. Tam wielu z nas czasami zatrzymuje się. Teraz będzie można spędzić więcej czasu, porozmawiać, coś współtworzyć. Dzisiaj jest spotkanie o 15.30, które nazywa się Biodróż. Spotkanie dla dzieci i dorosłych. No i cóż tam planujecie Państwo w ramach tego? Powiem teraz coś, co może niektórych zaskoczyć. Nie mam pojęcia, ponieważ zaprosiłem różnych, nazwijmy, artystów, twórczych ludzi ze swoimi pomysłami. W wielu przypadkach będzie to jakaś przygoda, jakaś podróż w nieznane. Nie mam pojęcia, co przygotowane zostało na dzisiejszy dzień. To wspaniale, to znaczy, że jeżeli tam pan będzie, to też będzie pan zaskoczony i może pan gdzieś się przenieść razem z wyobraźnią tych współtwórców w te światy. Ja będę pewnie trochę później, bo taka już jest dynamika dzisiejszego dnia, że będę tam około godziny 8 na spotkaniu z panią, która przedstawiła się jako dziennikarka telewizji TVN. Będę opowiadał o tak zwanych osobistych motywacjach. 17 sierpnia, czyli jutro, są warsztaty rzeźbiarskie i o tym już pan na pewno wie, bo prowadzą to znani panu, pan Józef Gałązka i Natan Kryszk. Tak, chwała im, pozdrawiam ich serdecznie, to można powiedzieć jedni z moich ulubionych absolwentów Wydziału Rzeźby. Bardzo mili ludzie i przyjacielsko nastawieni do świata, dlatego byli na samym początku listy osób, które chciałem zaprosić do działań na wyspie. A w piątek, drodzy Państwo, o godzinie 17 będzie można z naszym gościem tworzyć światy. Czy już coś pan zaplanował, czy podda się motywacji chwili? Tak często bywa, ale jestem też, nie ukrywam, nieraz przygotowany. Czasem przychodzę na przykład z takim zamysłem, żeby poczytać jakąś swoją ulubioną książkę i usłyszeć, co na to słuchacze, dowiedzieć się, jakie są, jakie to robi na nich wrażenie, albo poznać ich, że tak powiem, motywację do przychodzenia na wyspę, albo też do działań poza nią. Ja bym chciał 18 zrobić takie proste zajęcia, które dotyczyłyby wyciszania. Chciałbym zaprosić tych, którzy przyjdą na wyspę, aby przez chwilę poobserwowali tak zwany świat wokół, czyli zwaną dalej rzeczywistość. Cóż, mówi się, że milczenie jest złotem, więc może gdzieś ta tajemnica słuchania i zatrzymania jest ukryta w tej nazwie i też w kolorze Złotej Wyspy. Tak to jakoś wyszło. Muszę powiedzieć, że jakoś tego specjalnie nie kartowałem. Nie było zbyt wielkich, długich negocjacji. To się jakoś tak może zrodziło z tego, że mieliśmy już z poprzednich przygód, projektów, podróży Złote Skafandry, które nas zainspirowały do tego, żeby dostroić, nazwijmy, częstotliwość działań na wyspie do tego, co już robiliśmy, czyli do działań wspólnych, do tworzenia, używania metod ze świata sztuki, aby ludzie po prostu mogli się ze sobą śmiało, bez oporów komunikować. Ta komunikacja to, jak wiadomo, nie najłatwiejsza rzecz w naszej cywilizacji. We wrześniu, w każdy poniedziałek, będą odbywać się wspólne czytania wybranych fragmentów literackich wraz z aktorami Teatru 21. To kilka słów o tym. Teatr 21 podziwiałem, czy też poznałem przy okazji przedstawienia dotyczącego chyba Indianie nazywało się to przedstawienie i zostałem zaproszony tam ze względu na to, że mój przyjaciel Natan Kryszk, który zresztą jutro będzie na wyspie, zaprosił mnie na takie wydarzenie. Wtedy zrozumiałem, że nie jestem sam w tak zwanych fascynacjach pracą z osobami, które niesłusznie nazywa się wykluczonymi. Oni po prostu są trochę inni. A tak się złożyło, że około 30 lat temu, też w takim poczuciu inności, zaprzyjaźniłem się z grupą osób chorych na stwardnienie rozsiane. Po latach sformułowaliśmy naszą działalność jako grupa Nowolipie i staliśmy się tak naprawdę stowarzyszeniem artystycznym, które wykorzystuje różne fenomeny z pola sztuki do naszych spotkań, aby sobie po prostu miło wspólnie spędzać czas. Także na ścieżkach moich działań z grupą Nowolipie udało mi się poznać Teatr 21 i zobaczyliśmy, że wiele nas łączy, dlatego prawdopodobnie spotykamy się i korzystamy z tej samej wyspy. Drodzy Państwo, pełen program działań na wyspie, które będą realizowane do 30 września, można znaleźć na stronie Muzeum Warszawy i zapewne warto pójść, pomilczeć, porozmawiać, powspółtworzyć. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Paweł Adhamer, artysta, twórca Złotej Wyspy. I'm so gone. Anyone could see that I'm wasted. You cut through. And I just wanna know what's in your head. Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Hidden in a place you know I'll find it. Oh, later when I'm sitting all alone. Let me in. Everything starts at your skin.

Riposty. To jest tytuł pierwszego festiwalu komedii Impro. Ten festiwal trwa od początku sierpnia. Naszym gościem jest pan Adam Owczarek, rzecznik festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, witam. Sporo za nami, sporo przed nami, bo festiwal trwa do 27 sierpnia, więc drodzy państwo, można wziąć udział, a spektakle improwizowane mają swoją moc. To przyjrzyjmy się temu, co się wydarzyło do tej pory, jakie były reakcje publiczności, co ostatecznie udało się zrealizować. No, reakcje publiczności z reguły są bardzo spontaniczne. No, generalnie wszystkie te spektakle improwizowane to komedie i tu bawimy się znakomicie. Tak naprawdę to zbliżamy się powoli do finału, bo festiwal zaczął się 8 lipca. Kończymy no, za niecałe 2 tygodnie, więc jesteśmy już po większej części. W tej chwili gospodarzem w wiosce artystycznej Janowo, czyli w miejscu, gdzie odbywa się festiwal, to województwo zachodniopomorskie, gmina Karnice, niedaleko Rewala, jest Teatr Komedii Impro z Łodzi, który przywiózł tu swoje formaty. Wcześniej była wrocławska Irga, wcześniej była scena Impro Teatru Nowego z Łodzi i wcześniej była grupa O Impro. Każda grupa troszkę inaczej grała, każda grupa pokazywała troszkę inne formaty, choć wszystkie są komediowe i wszystkie mają jeden ten wspólny element, że to publiczność za każdym razem decyduje, gdzie są aktorzy, co robią, jakie mają zadania do wykonania, decydują o tym, nie wiem, no na przykład w kryminale improwizowanym, który będzie za kilka dni, zdecydują o tym, kto będzie, kto zginie. W komedii muzycznej, która była kilka dni temu, publiczność decydowała, jak będzie się nazywał zespół, o czym będą piosenki. No i to też bardzo ciekawe doświadczenie. Zawsze patrząc na tych aktorów, bo ja nie jestem aktorem, patrząc na tych aktorów, podziwiam ich, jak oni improwizują na żywo z tekstem, ale naprawdę czapka z głowy, jeżeli oni zaczynają improwizować śpiewając, bo to się zwykle właśnie tak odbywa, że na przykład publiczność mówi, a niech będzie piosenka o tym i w tym momencie muzyk zaczyna grać, aktorzy zaczynają śpiewać i powstaje zwykle bardzo zgrabna, fajna piosenka wykonana właśnie tu i teraz. Więc dużo rzeczy już przed nami, ale zapraszamy gorąco, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak to jest w ogóle możliwe, że aktorzy, którzy wchodzą na scenę, nie mają zielonego pojęcia często, kim będą, gdzie się potoczy akcja i jakimi postaciami będą, jakie imiona zostaną im nadane, czy będą odgrywali, czy będą, nie wiem, grabarzem, czy będą, nie wiem, sołtysem w jakiejś wsi, czy kimkolwiek, i jak to potem zgrabnie wychodzi, jak publiczność się bawi. Do nas tutaj do wioski, na festiwal bardzo często przychodzą ludzie po spektaklu i mówią, że ale to niemożliwe, że to nie mieliście niczego przygotowanego, to niemożliwe, że to tak wyszło. Mało tego, zdarzają się osoby, które przychodzą po raz kolejny, bo chcą nas sprawdzić. Chcemy sprawdzić, czy to prawdą jest, że faktycznie nic nie było przygotowane. Tak, mogę zaświadczyć, że prawdą jest. Aktorzy, którzy mają tutaj próby, bo wieczorami gramy, do południa odbywają się tutaj próby, takie zajęcia warsztatowe, no nie chodzą z kartkami, nie chodzą z tekstami, no bo tych tekstów oczywiście nie ma. Próbują te interakcje, próbują, ćwiczą refleks, właśnie tę ripostę, która jest w tytule festiwalu, żeby w każdym czasie i miejscu móc zareagować, odpowiedzieć i wprowadzając w tym sympatyczną, miłą atmosferę, a publiczność nierzadko trzyma się za brzuchy. Drodzy Państwo, być może taki udział w tego rodzaju spektaklach przyda się nam wszystkim. Być mistrzem riposty i to jeszcze tak, żeby było miło, sympatycznie. Ach, ludzkość by chyba funkcjonowała znacznie lepiej. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Adam Owczarek, rzecznik festiwalu. Dziękuję bardzo. Ani kwiaty, to też nie diabeł, rogaty, ani nie pluszowy miś, ani kwiaty. To też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Dziękujemy Państwu za ten wspólny czas. Anna Regulska, Rafał Wodziński i Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Dobrego dnia. Trzeci Polskiego Radia. Oddycham, to jest mój dzień. Na tyk biorę wolne od